maimuța de mătase. Aș vrea să fiu o apariție frumoasă, cu trupul orei sibilinice și sâni decoltați, să pot fugi de spaimele magice prin iarba adormită, peste cântecul greierilor, peste cuvinte înfrunzite în copaci. Aș vrea să fiu femeia cu picioare de pasăre, cântând nopților insomniace într-o bodegă cu mult fum, mese pătrate, goală ca mine în așteptarea altui răsărit. Mă uit în oglindă. Ah, sunt Lucky, sunt Lucky, maimuța de mătase. Umblu de sculță pe o lume de cioburi, încerc să ies din scheletul de piatră, dincolo de carne și oase, ești tu, spargi noaptea în dinți. Ah, sunt picătura de sânge căzută pe trecerea spre realitate, mută, oarbă, surdă, nebună, femeia fără nimeni, femeia fără nimic, cântimul tenebrelor, râde căluțul de mare, de sirena care ne chează. Aș vrea să fiu o apariție frumoasă, frumoasă. Dar nu sunt și mă mint.